کوشش دا پکار دے چھ دا مسلمانان و منس کے نفرت پیدا نشی. دا دیو جنا سورت آداب ذکر کئی او دا دی آداب و مکمل خیل و ساتی دا دی آداب و خیل دے عوام و ساتی دا دی طالبان و ساتی دا دی علماء و ساتی او کد دی آداب و خیل و ساتن دا مسلمانان و جماعت برقرار پاتی کی گی او کد دی آداب و خیل و نساتا نو دا مسلمانانو نو چہ دا ہر چا سم اختلاف پیدا کیگی. مسلمانانو جماعت خورانی کی ورانی کی خود نور خلق و استاسو اختلافات پیدا کیگی. اکثر چہ پا حجروں کی خلق کی نی نو بے پیدے گپنو شروع کی ناسا پا یو بلسی تمانچی ہو بیسی یا گپو نی یا ناسا پا ڈزو کی یو تن ملک کی آوازو چہ پلانکے ویشتا دا دے وجہ دو نور نئی وجہ دائی چہ غلط مجلس کئی پا دے غلط مجلس کی ناسا پا یو سڑے پی راوا ہوڑی چراوڑ وی خواہ تاسو ماب سے خبری کہو لی نو بس پا غزے کی آغاو سے کنزل شروع جی کنزل شروع کی نو بس دغزے کی رو را ڈز او غپ او بس گزارو نو شروع شی تنازو او جگل پا دی مانی فیدا کی گی نو دا دیو جن دا اخپل خلی پا کنٹرول مانی ساتل دا عداد دی خبر چکے نو آ خبر کہو جستا سا مسلسل پا غی دلائی روی او که دلائی نسا ظاہری نو آ خبر مکاو فکر دی شاہ نو قرآن اولنے ادب ذکر کئی او دا سورت خلاصہ چرا سورت دو باب ادے اولنے باب چرے نو دا تقریباً دے دول سایاتونو کی دے پا دے باب کی وہ ادب ذکر کئی لتنظیم الجماعت او دویم باب کی زجر دے منافقینو تو بشارت دے مومنان تو دعوت توحید امتیاز سورت ممتاز دے چہ ممخ کی گئی بیان ید اللہ و رسولی سورت کی من دا توہین النبینا سورت کی من دا آغی امور نہ چھ پارلیمانی تنازو رازی اور سڑی انتظامیہ پہ ارانی گی اور سورت کی معیار دا کرامت خود لے چہ معیار دا کرامت اغا تقوا دا. اے مومنان و ممخ کی گئی دا اللہ و دا رسولنا علماء ذکر کئی ممخ کی گئی دا اللہ و دا رسولنا فعلا و عملا و قولا دس قول مکوا چا اللہ و رسولنا دے ویلو تلگی دس عمل مکوا چا اللہ و رسولنا دے کڑو تیکے دس عمل مکوا دا دیو رہ دا دیو جنا دا اختر پا ورزمان یو سڑی قربانی دا مانزن امخ کی کڑی دا دا اختر قربانی دا مانزن امخ کی کڑی دا شریعت خود لیو چرا اختر قربانی با دا اختر دا مانزن روز تکے دی سڑی مخ کی وکڑا دی سڑی دا عمل آغا عمل لے چرا پیغمبر نمخ کی شا دا دی قربانی پا بارا کی پیغمبر علیہ السلام وی دا قربانی نلا شات و لحمن دا خو چرت وانڈا کو انتظام لکڑے دا او دا دا غوخو گڑ دے او دا دا قربانی گڑ نہ دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی منزبہا قبلا نسلیا فلی ازبہ مکانہا اخرا چاچے زبہا اکڑا دا قربانی مخکز منگ نمانزنا دا غیف زیادی بلا قربانی وکی بلا قربانی دی وکی دارنگی پہ یوم الشک مانے روجہ نیول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصوموا فی یوم الشک شک رز مانے روجہ منیسا شک رز روجہ منیسا شک دی تنوی چھ گواہان تیر شو او توی چھ دا جی یوم الشک دینا نا دا خو تا تیر وزی ہے کل چھ دا روجہ پہ بارا کی گواہان تیر شو یو سڑی گواہی واغستا نو بے پتا مانی فرض دی کہ قصدن دی روجہ ماتک نو کفارہ بورکے دیکھو مسئلہ بلشانہ دا سوم شک دیتا ہوئی چھ گواہان دا میشت نئی لی دلے شوی یو سڑے ہوئی چھ روجہ نیسم کہ پرزی شلو کہ نپلی شلو نپلی شلا لا تسومو فی یوم شک اور دا شک مائی روجہ منی سی دارنگی ہر حکم چھ خلاف قرآن او سنت وی ہر عبادت چھ موقت دے وقتی عبادت دے دا مخی کیا نا بخبلتے میں دا حج مسلم شریعت خود لے لے کہ دا حج پا ایامو کی با حج کے یو سڑے دغا وقت راخلی مخ کی روستے کئی دا بنا کے پوشلے ماسبخین من شریعت خودلے دا ماسبخین پا وقت کے یو سڑے پا لس بجے میں نیت تڑی دا منز نکی گی ہر حق عمل چھ موقع عملی نو شریعت حکم کا یا ایوہ اللذین آمنو اے مومنانو ممخی کی گئی دا اللہ و رسولنا بین یدی لفظ زائد دے لا تقدمو من اللہ و رسولی واتقو اللہ جیرہو کد اللہ نبیشک اللہ و ریدن کے پویدن کے دے دوے مقید دالا توہین النبی مکوئی اعزاز دا نبی خیلو ساتئی امیش دا پارا طالبان وی علماء وی دا کوشش بکوئی کہ پا یوزے کی دا پیغامبر دا سنت خلاف را نشی کہ زما پا اعزاز کی نقصان را گا نو خیر دے دا کوشش بکوئی خان دا کوشش بنکوئی چی زما پا جامد دا پری نوزی زما اعزاز کی دا فرق را نشی او کہ دا پیغامبر پا سنت کی فرق را جنو خیر دے ننا دسی بنکے کہ خپل اعزاز دے دا پیغامبر پا اعزاز مانے اوچت ہوگا نا مسلمان نے خپل اعزاز دے دا پیغامبر دا اعزاز نخکت گنے خپل طریقہ والا پیغامبر دا طریقے پسی گنے دا سے نا جنو پیغامبر یو طریقے تیتی اوچت شے اوشلے پیغامبر یو شانہ دین خود لے رہتا دا آگین خلاف خیر دا مکوا دا دی وجنا وی اشرف علی تانوی نکلی دی یو سڑے دے یو سڑی دا ورگ ہے اتوالا چک رو دا لور دی راکا خپل زویلا دا سڑے اتوائی چی آو لور در کوم اتوالا دا میرا بانی کے چی دو دری ڈمی برا والی چی جگ گڑیش دا سڑے وی چی آو آو زلو دو فزیمان سلور پینزر آوالا یہ دی کنے گڑی بش دی سڑیو تا دویما خبر آوکل چھے نا دمی مر آوالا لرد لدر کو ہوں پا دیر شہر سر چھے تا استاخذ آو ما تا گڑی گی دا سڑی ورد استا دا لرد دونا ہو گئے ما ورک کریش استا لرد ورکش پوشا نیکو ما سارا اس دی خبری تا سوچو کئی پدی یو خبر ہے کہ اعزاز دا پیغمبر ختمے دا خپ خوشحالی مانی کئی پدی دویم خبر ہے کہ دے سڑ اعزاز ختمی گی کہ دے سڑ اعزاز ختمے دا د لون نے بیزار دے د خپل والی نے بیزار دے ارت پری دی نو دے سڑ خپل اعزاز پہ اعزاز دا پیغمبر مانی اوچت اگانا او گدا سڑ مسلمان ہوئے نو پدی دوانو صورت ان کی بے انکار کول ہے ویلی بیچے اورا پا دیکھے دے پیغامبر دے طریقین خلاف دے آن کستا لور دے خونے کو ما یو زنانا وی چے زر سوادہ کو پا دے شر سے تو بگیر خرے و توی ننستانا تیرے ما پوشو دے خبر مانی زکا دیکھے دے پیغامبر دے طریقی بی عزتی دا یو تر توادہ کول سنت دے بل تر دے گیر پر خودل سنت دے سنت دے بلکہ واجب دے مجھے ہر کل یو طرف تا یو سنت دے بلدر تا بل سنت دے خواہی دا یو سنت با قطعان پری دے دا بل سنت بکے نا بے با دوان دا یو سنت نا تیرے گی چرا کم سنت تا مانے غالبا کی چرا بل سنت با ماتے ویزا با دا اخبال گیرہ پری دا ما کہ دیش چی مال اخری پاک بدیش دے کہ زنان رائے کی کہ اگر پیغامبر دا تابیداری والا زنان ہے اے مومنانو موچتو یوازون استاسی دا پاس راواز دن بینا داواز دن بینا زچ دیکھلی تاول را لما ما چکر دا گیری مسئلہ کولا نو ما تا با دی علکانو ویلی جی مولانا سے منگا گیری نشو پری خودلے منگ لبیل سو گلور خور نرا کئی منگا زکا گیری نشو پری خودلے آغا مسئلے روانے وی روانے وی چکل الکان و گیر پریخو دلے دا سمر چ الکان پا گیرو کی خیستخ کاری دا گیر چ چو خری دا بدخ کاری پوشل خبر مانے پا دے گیرہ کی چ سمر اعزاز اللہ ہی خیر ہے دا پا گیر خری لکی اعزاز کو نندے ہی خیر پوشل خبر مانے یو سڑی والا زما کشب را رو اگی گیرہ ساتلے و ما گیرہ خراولے وان وی روانو دا پینڈائی گاڑی کے وی یو کس ناستو وہ دیز ما ورا رتے یو لچ اگا پات سپک پات دا اس مشر سڑے خ پات چے وازما ورا ر گیرا وا وہ چدی جے تکے نا وہ چے کلے اگا سیٹ ما تے پری خود ما دے وہ ما تے یو لچ تر تکے نا یہ سڑی ویل چے نا ورا ر دا سیٹ چے ما پری خو دے ما دی گیری دے وجہ پری خو دے دے او چلا بی گیری پکے نے دے بخپلا کی نا ما دا میں تا دے وستو پکے نے بالکل خجالت گیرا مانے خجی گیرا کی خیر دے گیرا دو برکت چیز دے دے اعزاز چیز دے دے بیزتی چیز نہ دے اے مومنانو لا ترف و اسواد کو موجت ہو آواز نستا سے پاسر آواز دا پیغمبرنا ولا تجہرو لہو بالقول پزور مکوی نبی توینا جہر باز کم لباز شاند زورا دا باز استا سے باز ہوتا لگت سنگ چخل منس کی آواز کئی وہ پلان کیا نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بد سے آواز نہ کوئی چی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز ہو نکے دادا ادا بو پیغمبر نہ مخالف دے او کچی رد سے آواز دے وہ نو انتا بتا مال کم برباد بشیا مال استا سے ہوتا صبح نہ پوئے گئے بے شک ہا خلق جخکتا گئی اخبلا وازنا پنیز در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہا خلق دی امتحان اللہ قلوبہم چی امتحان کردی اللہ تعالی خالص کردی اللہ تعالی زنونا دیلی تقوال پارد پریزگاری امتحانا خالص کردی اللہ زنونا دیلی پارد پریزگاری دا دیل پارد بخن اللہ واجر دیلی اقیرن ہا خلق چی آواز کئی تاتا من ورائل ہو جو راتی آفا دی کوٹا گونا اکثر دین لایا کلون دیکھ عقل نشتر ہے کم خلق چی دے کوٹا گون آخ آواز کئی آواز دسی کئی چی یا محمد نو دا سڑے چی دے دا غیر عقل لے دیکھ عقل نشتا نبی علیہ السلام دننا کوٹا کی ناس دے یو سڑے ہوتا دے دیوال نہ بہر آواز کے یا محمد نو دی سڑی کی عقل نشتا وہ زمنگ مدینے منورے پمنس کی بزرگنوں ملونا فاصلہ دا ددی جانا دا پاسا پا میرا مائیں نکل لیا محمد پا گاڑی کی نکل لیا محمد دا پاسا پا مینار مانی نکل لیا محمد پلے کوٹا مانی نکل لیا محمد پا دے ترکان کی ماں کل نشتر ہے وہ دے کور جوڑا ان کی ماں کل نشتر ہے دا مکمل بیخ لے دی مکمل بیخ لے قرآن وی لا عقل نہ پوئے گی فکر دشا بے شک عقل چواز کہتا تھا آخر کوٹا گونا اکثر دے لا عقل نہ پوئے گی ولو انہم کچر وے دے چ صبر کڑے و تر دے پورے ترا وز دے تا خام خا دا بوے غور دے پر اللہ بخون کے مہربان دے درم ادب ذکر کئی ہاں سڑے چ بے اعتبار سڑی تو خبر او کا بے اعتبار سڑی د بے اعتبار سڑی پا بارا کی پوشلے د بے اعتبار سڑی پا خلمانے مپاسا مپاسا پوشلے او کچیر د بے اعتبار سڑی پا خلمانے انتا پورتا شلے نو کی دیشی چی تد نور مسلمانانو پا مقابل کی وہ جنگی گی دلتا چا مفسرینو واقع دا بنی مستلق لکلی دا ولید ابن عقبہ واقع لکلی دا ولید ابن عقبہ جو ولید ابن عقبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولے گا صدقات پا گونڈا ولو مانے ولے گا بنی مستلق تا خلق کی استقبالی تر اوات تا جو ولید را روان دے دا ولید او دا بنی مستلق پا مخ کی دا دینت سو تنازو وا کہ بنی مستلق لا مسلمانان شوی نو داخل چی وی کلا مخی تر آواتا نو ولید داخلو که جی داخل از ما مرد تر آواتا ولید واپس را گئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیولا چا گئی صدقی نور که قصد از ما دا قتل کلیو نبی علیہ السلام ارادہ اکرا چی دی خلقو سا قضاو کی پوشل خبر مانی خب دی مینز کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالد ابن ولید الولی گا اطلاع سے حال از دکل آخر سوئی اخل کو لڑے قدر اللہ یا تراول یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. دلتا دا واقعی ٹھیک نہ رہا. العواسم من القواسم دا امام ابن عربی لکھ لی نوی صفحہ کی کہ لیس المراد من الآیات ولیدا. دا دی آیات کی گورا ولید نہ دے مرادا ولی لأنه کانا فی ذالک الزمان سبیین دکا داخل پا دا وقت کی وڑو کیا ہو وڑو کیا ہو وہ شلی خبر مانی وہ ایک کم راوینو چی دا مسئلہ ذکر کرل چی دا ولیدو وہ شلی خبر ولید ابن عقبہ ہو ندگر و اتنا ضعیف دی بلکہ منگویو چی نزول دا آیات عام دے دا پار دا بیان دا تثبت او اعتماد میں کوئی پکول فاسق مانے. زکا کبیر کی امام راضی ہوئی لأن اطلاق لفظ الفاسق على الولید شیء بعید نہ اطلاق لفظ فاسق پا ولید ابن عقبہ مانے دا خوڑے رلے خبر رہا پوشل خبر مانے صحابی تا فاسق ویل دا دے رلے خبر رہا بلکہ دا یو عام قیدہ اللہ ذکر کے یو سڑی تویلا چورورا تخبر نے زج پلان کی زین رات لما نو خلق دا ٹول پلار کے ولار لے وجنی دے نو خیر رہتا پاتا رب مانے موزا خود تحقیق ہوگا جلا خبر دے سڑی رشتے دے کندے رشتے او اکثر دشمنین چی پیدا کی گی دا خلق و منس کے نو یو وجہ دام دا کل کل یہ دو تنوں کو منس کے لگا کون معمولی کون اران یو درم گڑے شیطان کون دکی یو ڈل لورشی وہ تو پلانی کی زگور تاد والی خبر رکھو ماں استا چا سورانا دا آگ خلق استاد مر کوشش کی وجنی دے مدا سڑے تیز کی دا سڑے وہی چکھا گئی دے کوشش زما دا مر گئی دا سڑے مسئلہ مسئلہ خبر برابر کی اگر بل جانب تو ورشی تاثر سے غافل ناچتے ہوئی کڑوں کا اترو آگے ٹوپک راغستے رہے پلار کے تناستے وجنے وہی خا بس دا چوس یو بل سے مخا مکھی گی نو تیار ڈس دے دخل کو دشمنے نے دیر کر دے درشن تیزی یو کس ما تویلا وہی منگ چپ ارانے کا ہو منگ بد سے ارانے کا ہو چپ کلی کے بدیو دو کسان نب سے ارانا ہوا وہ چشپ و شلا منگ بلاڑو داغم پٹی ابرا پڑے ہو گئے سار کے دبا پٹے بلو ٹول وڑے ہو چوڑے بے بسا سڑے بول کے داخو پلانکی دا کار کھڑے دے بد پلانکی جو بیسو نہ وسر سے داخو نہ بے قبول دا بھائی منگے جنگ بول فکر رسو دا سڑی بجرن دوا ادو دیو دو کسان بوران آوا مجھے دکھم کس بجرن دوا نو پدش پی بھائی ابو پا بجرن دلا پری خو دلے ٹول اشپا با اسے وہ چور لے دلا وہ چور لے پل پل میں بیٹول ختم سال لو بس لگے ہو اگر بولو بے دش چل کا ہو وہ واگان بولے جب وہ سب بولے دا مل و منکو دا آگ اعمال دی چد مسلمانان و دا تباہی اعمال دی چ مسلمانان اندرون جنگئی فکر رشا پکار دسی دی چے دس اعمال نہ سڑے مکمل فریضو کی او کو فریض نہ کہیں دا سڑے صحیح مانو کی منافق دے وہ شولے اللہ تیدا ذکر کے یو بیت بار سڑے ترا گئے خبر ہے تو فتبینو تحقیق کوئی دا خبر دا خبر تحقیق کوئی بنی مستلق چو دا دیتا چی غزا شیو دا خرق مسلمانان شیو دا شپگم کال دا ہجرت دے پا آتم کال دا ہجرت مانے پتھا دا مکی وشولا او پتہ د مکی چکلا کیدلا وہ شلخہ برمانی پتہ تو مکی چکل کے دلا نو کتھا تو مکی چکل کے دلا نو ولید ابن عقبہ دا پہ آغا کسانو کی را وستلے شوئے چھے وارو ما شمان چھے کمو پہ وارو ما شمانو کی دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوات را وستلے شوئے خجی دا وارو ما شمانو پہ لس کے یو ولید را گلے ہو ولید ابن عقبہ را گلے ہو مشکات سبھا دا چلور سوا دعا خجی چلور سوا دو کی دا ولید ابن عقبہ حالت بیانی وعن ولید ابن عقبہ کا لما فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکلا مکہ فتح کرلا جعل اہل مکہ یأتونہ بسبیانہم اہل مکہ شروع شو چی نبی علیہ السلام تو اخفل ما شمان دا وستل فَيَدْعُوا لَهُمْ دُعَا لَكَوْلَ بِالْبَرْكَتِ وَيَمْسَهُ رُؤُوسَهُمْ او دا دی سرونو مانے با پیغمبر علیہ السلام لا سلاخ کا فَجِئَ بِي إِلَيْهِ فَجِئَ بِي إِلَيْهِ نبی علیہ السلام تو پدغ معشومانو کی زمرہ وستلے شون وانا مخلق خو پا ما معنی دا خلوقو چی یو قسم رنگ دے اغل گیدلے ہو لیکن زمان شمو ما نمور یا پلار را معنی دا خلوق رنگ لگاولے ہو نو چی دا خلوق رنگ دا فلم یمسنی من اجل الخلوق دا خلوق رنگ دانا ری نولا مشمان لا دانا روا دے پیغمبر پا ماما لاسو نلگول دا وجد خلوق رنگ نا نو سوچ دے سے بکار دے چی ولید ابن عقبہ چکل پتھا دا مکی کی دلا دا پا آغا مشمانو کی راوستے ہو چی نبی علیہ السلام لپا سر ماما لاس راخت لوں نو دا پو شپگم کال او پو اوم کال مانی دا بالغ سڑے او دا بنی مستلق تا لیگه چی تا صدقات را گون کا دا دیر بایی دا خبران دا چی پا آتم کال دی ماشوم او پا شپگم او پو اوم کال دی بالغی سڑے روز تا بالغ کی مخی بالغ کی نا سڑی ماشی چی کلو نا تیر شنو بالغ شی دسی نا چی پا شپگم کالو کی بالغی او پا لسم کال مانی بیر تا اوڑکی شوی دا شان نی دویم دا چپو آتم کال دا ہجرت مانی دا پا آغا معشومانو کیو چپ سر لاس راخت مان معشومو زکا جی ابی پا ماما ارادتا گو کرشو مانا چا پا گی کی نیولیو مان نو پا آتم او نهم او لسم کال مانی دا دی نجوگا کی گی چی دا قابل صدقات را گنڈاولوی نو لحاظا ذرا واقعی غلط تھا ذکر العواسم من القواسم کی ذکر کئی چلے انہو کان فی ذالک الزمان سبیان دا پا دغا زمانے کی معشوم ہو او دغا شان رویب دا مسند احمد کی امام احمد ابن حنبل ذکر کرے دیں چے ولید ابن عقبہ معشوم ہو نو چے معشوم ہو نو سنگے دا بلی مستلق زکاتو دا گنڈا والا بلکہ اللہ عام قیدہ ذکر کئی کہ بیتبار سڑے تراتو خبر تکولا گور دسن جس پک پاچے گی نہ پری خبر الگ سوچ کوا نہ سوچ نہ رستہ پاچے گا فکر دشا اے مومنانو کے چیر تراش تاستا یو درو جن سڑے فاسقن یو درو جن سڑے یو بیتبار سڑے بے نبا ان پہ یو خبر باندے پس تحقیق ہو گئی چھو ورنہ رسے گئی قومنے و قوم تا پا جہالت و ناپویتے باندے پس صبح گردہی پاگا سے تاسکم کار کرنا دیمین پخی مانا پویا شہی بیشک بتاسکے رسول اللہ دے چرستاسو تابیداری ہو کی پڑیرو کارون کے لانے تم خامخا تاسو بتنگ شئے تاسو کے پیغامبر موجود دے لیکن دا وقت پیغامبر زندہ ہو جواندے ہو اور دا پیغامبر علیہ السلام دا جن نروس دا پیغامبر سنت بتاسو کی موجود دی اگر چرتاسو سنت پریدی پر بدعات و افسی بروان شئے تنگ بشئے او کم رسمنا رواجنا چی خلق شروع کری دی پا دے معنی یقیناً دا خلق تنگ دی دا خلق دا غواری چی پیغامبر صحیح طریقہ منگ تا او خود لے شی چی منگ دا دے رسمنا و دے رواجن نخلاش ولیکن اللہ لیکن اللہ حبب علیکم الایمان ورکڑے تا اس تا محبوب کڑے تا اس تا ایمان خیستا کڑے تا اس تا پوشل خبر مانی حبب محبت ایلا پیدا کرتا اس دا ایمان دا ایمان محبت ایلا پیدا کرے دے منہ تا اس دا پیدا کرے دا ایمان وزینہو خیستا کرے دے فی قلوبکم فضل نستازو کے وکر رہا ایلے تو ملکو براو بدے بدے لگو بدے خکار کرتا اس دا کفر والفسوقا او دروغ فیزق نمرات دے دروغ ولیسان و آمنا فرمانی دا خلق هم الراشدون دا سملار مندون کری فضلن فضل اللہ فضلن احسان کل احسان دا طرف دا اللہ نا و نعمتن و نعمت اللہ کا نعمت واللہ علم دے حکیم حکمت ناک دے سلورم ادب ذکر کئی دو کسان و درے کسان و منس کی اختلاف را گئے و دی اختلاف جوڑا ہو کے جوڑا سونا کوشش کا وہی چی دے پا منس کے جوڑ رش کچر تڑ لے دا مومنان نہ اخت تلوخ پل منس کے جنگ ہو کا نو جوڑا ہو کے پما بین دئی کے پما بین دے کے جوڑا ہو کے جہاد بنے اعلان ویسا کہ جیز منگو سے جہاد اعلان دے جہاد نہ جہاد بنے اعلان ہوئی چاہے مسلمانانو منس کے اختلاف ہو نتا سب جوڑا کا وہی فَإِنْ بَغَتْ يَحْدَاهُمَا كَچَرَ زَيْتَ كَيُوَ تَنِبَ بَلِبَانْ دِينُ پس جنگ و قیدہا غڈل سے زیتے کی تردے پور چراو گزی لا عمر اللہ دلہ حکم تا کمڈل جی زیتے کون کی وا او خبری تے بالکل غوگ نہیں خودا نداب جہاد نہیں بلکہ قیتال بھئی تاو سر دی قیتال اس حکم دے چتاو جنگ و قید پوشل خبر امانی ولیکن سوچ بدا کے چکما ڈالا نرا گرجی خبر تھا چکما ڈالا نرا گرجے دلا آگ ڈلے تب ہوئے چورو تو نرا گرجے سوال بہت کی زاری بہت ہو کی دگا نون ہوتے ہوئے جنگ تو تیار سمنگ سے جنگ کو سلاو کے ماں بہن کی بلا دے پہ انصاف سر وقت سے تو انصاف کو بے شک اللہ مین ساتھ دے انصاف کو ان کو سرا یقیناً مومنان رونا دین حدیث کی راضی مومنان رونا دیخا انما المومنون اخوتن دس اللہ ونویل چھے دی تنظیم والا رونا دی نن اللہ دس اللہ چھے مومنان رونا دی نبی علیہ السلام وی لا تحاسبو او مومنان حسد مکوی ولا تناجشو نرخون پا یوبل مانی موچتا وی ولا تباغزو یا ولا تناجشو و یو بل پہ مقابل کے جگڑ موچتا ہوئی ولا تباغزو بغض مکوئی دی یو بل سرام ولا تدابرو یو بل تشاگان مگرزوئی خرصول دینا کئی باعث تاسو با بید بازو مانی وکونو عباد اللہ اخوانا شی بندگان دا اللہ ورونا ورونا پہ یو بل حدیث کی راغل دی چھ مسلمان ورور دا مسلمان دے ظلم با پہ نکئی خدا کے آئے نہ بنا بیا نہیں نہ بے رسوا کئی رسوا کئی بیانا خپل آبادی اوچتائی نو پا دسی انداز بے اوچتائی چراغنہ با اجازت غواری اگر کہ دا حق سڑی تا حاصل جی خپل زی کے آبادی اچتئی نو اچتولی شی، لیکن ادبی لحاظ دالے چکلا آبادی اچتے نو دا غرور مسلمان تا پوس روکا پوشلے اوئی دخپل بچو دا پارو میوہ ناخلی چکلا دا بچی میوہ بار رو باسی نو بل لینور کئی دا گاونڈی بچی لینور کئی ننا چی میوہ دا کور تا یوڑا نو اول دے معصوم تو وے چھ بچے باری مو باسا زگے چھ نور چاہتا بے رسولے نشے دے کور کی اخرا کو کل چرا میوے بار تا استلن ہوتا وے چھ بچے دا میوے چھ دے گاون کے با کم معصوم آغستلن نور کوئے والا پوشو لکھا ورمانے دے تا دا مسلمانے غا آداب ذکر کئی اقنن مومنان چھ خوتن رون دی پس لے ہو اسلاحو کئی جوڑا ہو کئی ما بے اندو رون استا سے کئی رو کئی دلانا خام خا چاسمان رحم اکلیشی اوکے آداب و موافق چا زندگی تیرا اولا دا سڑی کور گاون کل اداب ٹول اسلائی دا سچ منگ سکی گی نو منگ دے اداب و خیال نہ ساتو بس منگا ارورا زور ڈانگی دا زور کار دے بس دی تنگورو چی دا سڑے کم حیثیت سڑے دے دی سڑی چی خیل ہو ساتو نن نا با دا زور کار دے پا زور من شیع سمو مکی دیش چی بای سڑے زور منی بازی نمانی پینزمہ قیدہ زکر گیا ایوہ اللذین آمنو اے مومنانو مسخری دنکی یو قوم پو بل قوم پو رہے دا ٹکی دا مسخرو دی کہ یو ڈیڑی خوگی دی دا مسخرہ دا خجی رومیل چه ده ده جنکولو پتا ده ده یقینن مسخره ده ده ده امور عادیو ندی امور عادیو که بچا پوری توقی نکی یو سره رومیل یو شان پسر که بلی بلشان پسر که ده امور عادی دی پو امور عادیو که بچا تردید نکی پوشوله یو سره واسکت آغسته بل نده آغسته یو سڑی کا کوٹ پہ اگوستے بل نہ اگوستے دا امور عادی دی پو امور عادیوں کے پچا تردید نہ کے پوشو دے زگد سے وہ پدی رومیل ہم نے راگلے دا رومیل تا دس واچو دس رے واچو پوشو لے خبر ہمانی دس وہ چیر تو نشی کھود لے جی دا رومیل تڑو پتی جا کے دسے یو دا کو نپرے دما دای جی میں راغ دے مد سے وہ پدے زموں پر بیلو نم نہ راغ دے نو ددی وہ جنا چ وہ نہ درا گلے کلہ چ حرمین تو سڑے لاشی نو پر حرمین کے دخل کر میں نو چا بہ یوشا نہ چلی چا بل شنا چلی چا ہتا کے چا پر پاس کٹکی خیری کٹکی مٹکی پی خیری بگر دے شو دا امور عادی دی امور عادی او کے بعد چا تردید نہ کرے پوچھولے آن تردید وکا پا آغا صورت کی جس تاثر دا شرین دلیلی چی دا پا دیر طریقے سرا چادر رومیل آچل دا گناہ دا نوکہ تردلیل سرائی دا خلید زار شم دا صحیح طریقے سے تردید وکا وکہ دلیل سرائی نبی دلیل براما مکاو دارنگی دا دا مسخرہ دا یو سڑے ہوئی جی لاسنے چینزخی دی دا پا تخلیق در رب العزت پورے ٹوک کولی و تخلیق پورے جو ٹوک کولی دا سڑے کفر ترسی گی لیکن دا خدای خلقیت دے چال لاس یو شانور کئی چال خپی بل شانور کئی چال وگ یو شانور کی پا تخلیق پورے با ٹوک نکے اوکا پا تخلیق الہی پورے ٹوک شروع کلی دا سنے جی سڑے کفر ترسی دا دیو جن قانون قرآن ذکر گئی یا ایھا الذین آمنوا سرا دا آمنو مقصد دا چھ پدی آمنو کی طالبان داخل دی امین داخل دی پدی کی دا شیخ القرآن دا ٹول داخل دی یا ایھا الذین آمنوا اے مومنانو ٹوکے دے نہ کہ یو قوم بل قوم پورے سڑی پسڑو پورے قریب دے چوی خیر منہم غرا دینا کہ دے شاہ خلستان غوری تجھے کم اعمال کے کی دے شراغ اعمال ستانا غوری تجھے کم طریقے سے رب العزت تزان نج دے کے دے شاغا ستانا خزان نج دے کے اللہ تعالیٰ پوشول خبر مانی د دیو جن چې کوم علما طبقه ده کنه غفدی پویږي او خدای چې امینی نه پویږي خو علما طبقه په دې معنی پویږي چې کم کار د شریعت نه خلاف یو سړی کوي دا مکه وو وښه له خبره معنی د دیو جن بچا سه بیا ځکه ویلا وای دا تاسو چې څه کوي دا مکه وو ستاسو نه دا غیسه بهترین علما دي دا تاو چه تای مواخذه کوئی دا دس مواخذه خواه اغا پا طریقه اولاسه شی کوله حقی چه شروع کری گنا ووشن الاپر قبیانا بحیمت انو مقل داو کم چه خرش نکنه بگر دشن خبر چه شینا حکشتا کنه چه الاپر قبیانا بحیمت انو مقل دیر تکو معنی منگا و سرا تقریبا یو پشی شا خبری یو مخامک منگا دی غیر مقلدین سا پا دیر تکو باس کرده دی یا زانت مسلمانان وی دال پاس تسول لکی وشول خبر مانی یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنان لا یسخر قوم من قوم توقی دنکا یو قوم پو بل قوم پور توقی مکوی سڑی دی پا سڑو پور توقی نکی آسا قریبا لا یکونو چوی خیرا غور منهم دینا ولا نیسا من نیسائن زنانے توقی نکی پا زنانو پوری زنانے پا زنانو پورو لٹوقی نکی قریب دا چوی دا زنانا غور دینا اگئی کی ایمانی اگئی کی اعمالی اگئی پیغمبر تابیداری ولا تلمیزو انفسکم عیب مبیانوی پخپلو رونو باندے خپلو رونو عیب مبیانوی مسلمان دا مسلمان رور دے که اگئی شاپی مذہبی که مالکی مذہبی که حنبلی مذہبی که حنفی مذہبی مسلمان دا مسلمان رور دے ولا تلمزوا انفسكم عيب مبيانا ويبخلهم جنس باندي ولا تنابزوا بالالقاب بل نمك ويبناكار نمون باندي الالقاب كالإطلام عهددي ناكار نمونا بل نمك ويبناكار نمون ماني بيس الاسم الفسوق بعد الإيمان بد نم دفسق فسد إيماننا يسر إيمان راولة دي مسلمان دي تو تے وہ کافرہ وہ مشرکا یو سڑے متوی و سنت تو بھی دیتی نر داٹ داچ داٹ کے موے وا یو سڑی اعمال مخ غلط نہ تب اعمال سن شو تو تے وہ فاسقا و فاجر د الفاظ موے وا یو سڑی بد بد کارونا کول دے بد کارونا راو گر دی دینداری طرف تا تھا زول نمون تو سمو وا و مل لم یتوب چا چ دی کارونا توبہ و نیستلا مسری کولے بد بد نمونه اغستا و چاچه توبه و نیست لرا خلق هم و ظالمون دی ظلم کون کیلی بلا قیده ذکر کئی یا ایوها الذین آمنو اے مومنانو اجتنبو زام بچ کئی کثیرم من الظن در دیرو گمانون نظام بچ کئی قرآن ذکر کوا بعض الظن اسم دا بعض الظن ولی ذکر کوا زکا پا دی گمانونو کی اقسام دی اقسام یو قسم آغا گمان دے چاگا ممنوع دے لکن ناکار گمان پا اللہ و پا مسلمانانو مانے دویم قسم زون چا دا واجب دے خو گمانو پا اللہ مانے کیا چا بس اللہ زما رب دے زی بندے ما بخص آئیتی بل چرے زون مباہ دے سڑے پا مانزکی ولاڑا پا دے مانزکی شک پیدا چا دورکاتا موکر کا دریم گدر دے وست غالب گمان مانے پیسلا ہوکا دا مباہ دے اللہ بل زوان چرے مندوب دے مندوب دا استحباب دے پو مسلمان سڑی مانے خو گمان کوا خو گمان مسلمان سڑے لی دو نو گمان پہ کوا چرے دان ایک سڑے دے فکر دے یو سڑے وقتی پا دے وقتی شپی دی ویل دے چی پاسے دلے دے دسی گمان پہ مگا جدا غلات روان دے دسی گمان پہ مگا جدا سڑے تحجد لیزی چی ترسو پوری دا غین اغلالی دلی نئی نو دا خیر گمان پہ مگا دا شر گمان پہ مگا کوا اے مومنانو زامبش کی دا دیرو گمانون نئی قرن بازی دا گمانون نئی اسمون گناہ دا ولا تجسسو جاسوسی مکوئی دا خلق دا عیبون تبتیش مکوئی ولا یغتب بعضکم بعضنو غیبت دے نکی بعض استاس دا بعضو دری کسان دی چراغی شریعت کی غیبت جائز دے و دے دری انو سیوا دے چا غیبت بنکے یو بادشاہ ظالم چی ظلمون کول نو دا ورور پا مجلسونو کیوں ویوا حتی کہ جماعتونو کیم گئے وہ چھے دا بادشاہ دا ظلمونہ کئی چھے خلق رو رو را اوچد شی او دا بادشاہ معذول کی دویم پاسق معلن دے یو سڑے گناہ کی خوب پٹا گناہ کی دی سڑی غیبت پوشی شام کوا یو سڑی اعلانی گناہ کولا دی سڑی بڑی پا ہر مجلس کی بیان کا چھے دا سی خلق تی خبر شی چھے دا خلق دی پاسق نتو گئے کی اور درم چھے دے بیدیتی دے دا بیدیتی بیدعات خلق و توقع و چھے بڑی بیدیتی واندی خلق نتی روزی دے درے کسانو غیبت جائز دے سلاست اللہ غیبت لہم دے درے کسانو پا غیبت کی گناہ نشترے ولا یغتب غیبت دے نکی باعث تاسے بازو ایو حب و آدو کم ایخو خیو تنس تاسے چی اخری وقت اقبل رور میں تن پدسی حال کی چی مڑوی پا کری تو موتاسو بد گنے غیلرا واتقو اللہ رو کر اللہ نبی شک اللہ توبہ قبل ان کے مہربان دے خجی وہ ماں دب ذکر گئی قومیت مانے سڑے اللہ تو نج دیکھی گی بلکہ اللہ تج دیکھی پر تقوا میں نج دیکھی گی جب سونا تقوا دار ہوئی اگر کہ ہر نصب کی خوش خبر پہ ہر نصب کی خجی لال ان کے تہر نصب کی ہوئی تقوا دار بس اللہ تج دے یا یوہن ناسو اے خلقو کرن ماتا سے پیدا کوئی تو نرو تو سنانا او گرد اولی میں استاذ پار شعبان لیلوی قبیلی و قبائل اوڑی ورکسی قبیلی لی تعارفو چی یو بلو پی جنائی دا دید پار دی چی یو بلو پی جنائی این اکرمکم یقنن عزت من استاذ پنیز اللہ من اتقاکم پریزگار استاذ ندے بیشک اللہ پویدن کرے و خبیر خبردار دے دویم باب زجر دے منافقان تو بشارت دے مومنان تو دعوت توحید دا ویلیو بانڈا چینو چھ منگا ایمان داوڑے و تو پیغمبر تاسو ایمان ندے راوڑے لیکن ویو چھ منگا اسلام راوڑے دے دے اسلام او دے ایمان پا منس کی پا مانا لغوی کی فرق ریخا مانا لغوی دے ایمان تصدیق دے مانا لغوی دے اسلام انقیاد دے مانا لغوی کی فرق دے نو دی آراب والا بانڈا چینو با ویلا چا منگا ایمان دا وڑے زمانگ دزرن تصدیق رے اللہ ویننا دزرن تصدیق منشتا و ظاہری امنقار یاوی تابیدار کرتے ہوئی ایمان او اسلام پو مانا شرعی سرا دا یو شہر ہے دا دی ویشتم پاری راولنے مخراوالا ہوئی حل توائی فاخرجنا من کانا پیہا من المومنینا منگر آویس تاغا سوچ پدی کہ دا مومنان نو پا ما وجننا فیا غیر بیت من المسلمین منگ بیانمی تا پدی کہ ما سوا دیو کور دا مسلمان آننا المومن مسلمن والمسلم مومنن ایمان او اسلام پا مانا شریکی او شیر ہے دلتا مانا لغوی کی فرق دیکھا وائی بانڈا چینا چا منگ ایمان دا وڑے و پیغامبر آو تاوی پیغامبر تاسو ایمان ندی را وڑے لیکن وہ چمنگا اسلام راوڑ تر اس پورے نے داخل شو ایمان ستاسزونو کے کچر تاسو تابیداری اکڑا اللہ تابیداری دا اللہ اکڑا و رسول و دا رسول دا اللہ لا یلتکم کم بنک استاسو نستاسو دا آمال نیسا و لتا یلتو کمت بے شک اللہ بخون کے میرا باندے اقنن مومنان ہا خلدی چھے ایمان راوڑ پا اللہ و پا رسول مانے بے شک نکے و جہاد کے بخب المالون پا نفس المائن دا اللہ پلا رکے اولائے کدا کسان ہم صادقون دے رشتنی دیم و تو اے پیغامبر اے تاس خبرو یا اللہ رستا چی پا دن مانے اللہ پوئے رہے پا غصر چی پا اسمانون و آغصر چی بزنوں کی اللہ پا حرسمانے پوئے دن کے یمن نون آلے کا زبادی پتا مانے تدے اسلام را وڑے و تا پیغامبر اللہ تمن نون آلے یا مزبادی پا ماں مانے ستاسو اسلام اسلام را وڑے پی بل اللہ بلکہ اللہ احسان کرے بتا سمان کی ہدایت ہو گتا اس طرف طرف دے ایمان مانے کہ یہ ہوتا سرشت نے بے شک اللہ پوری کے بغیر دا اسمان و دزم کو من اللہ بصیر لدن کے پاس سمان تا اس کا عمل کا ہوا ہے تب کے چلو درستم سورۃ مرسلات نرست نازل لے یوں میں دے قاف اور دویم میں دے باسقاف سورت سبان روس تھا دا حصہ پا دولسو بابون مانی تقسیم ہوا چلور بابون مخ کی ختم شو پینزم باب کی چلور صورتو ندی قاف زاریات تور و نجم دا سبان روز تا چی دویم مسئلہ کم دا اگر دویم مسئلہ شروع کئی دویم مسئلہ اثبات قیمتو نو ہر یو صورت دا بلن پا ترقی مانی دا قیمت ذکر کئی ربط مخی صورت کے بیان دا جہاد و لیشاد توحید پا دیکھ بیان دا خجی او بیان دا قوانین ہو پا دیکھ زجر و تخویب اخری ور کئی منکرین دا قوانین ہوتا چی دے قوانین نچوک منکری ماغل زجر و تخویب ور کئی مخی صورت کی ذکر دا منافقین ہو پدی صورت کی رات اللہ قیامت دی ددی ایمان با التخارشی مکنے صورت ختم کو توحید کو مسئلہ چ دادا عقائد ندا دی صورت کے دا عقائد دویم مسئلہ ذکر گئی چ اس بات قیامت دے داول صورت خروج الموتا عن القبور چ مڑی بل قبر نراوزی تیول سم آیات کے وائی کذالک الخروج اور بیروستا دو چولیخ کی ذکر کئی دو چولیخ تم آیات کی ذالک یوم الخروج خلاصہ سورت دا سورت دو بابوں تا منقسم دے اول باب پنزل سو آیاتوں کے دے پر دیکھ ترغیب دے قرآن کریم تا یو زجر دے منکرین قیامت لدوا دلائل عقلیہ دے درے اور بے ذکر داوید سورت دے چلور اور ذکر دا اقوائے مکذبہ دے پترقی تخویف دنوی سر پینزو دویم بار دے پین لسم آیات نہ دے تر آخر پورے پتی کی دلیل ذکر کے اولن و آخرن پہ اس بات دا توحید و قیامت مانے بے حالت دا نزی ذکر کئی چکل روح ہوزی اگا حالت دا سڑی اور تخویف اخروی و بشارت اور بے تخویف دنوی و ترغیب القرآن دے اور تسلید جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوی توحید دا کل صورت خلاصہ را امتیاز دلائل پہ اس بات دا باس بعد الموت مانے او تذکیر دا قرآن کریم نواق لیخا تذکیر من القرآن او حالت دا نزے خود لے رہے چی انسان کل حالت دا نزے روحی خیج اگا حالت خود لے رہے اور دائے خودلی دی چی دی انسان سا دو قسم ملائکی اور دی انسان سا یو دویم مرگرے چگا شیطان دے دا قاف نا مراد دے نم دا سورت دے یا قاف دا قدیر نا غستلے شوے دے یا قاف جبل من نارن فی النار پا جہنم کی دی یو غر نم دے والقرآن المجید گواہ ذکر کئی جواب دو القرآن المجید محذوب دے چہ قرآن گواہ چہ ما آمنا کفار و مکہ دا مکی کافران و ایمان دانور یا قرآن گواہ چہ انک منذر یا قرآن گواہ چہ ما رد کلام کبھی حجت ستا خبر پر دلیل مانے واپس نکلا یا قرآن گواہ چہ لتبا سن بعد الموت تاسو بد مرگ نروس اچت شئی قاف اللہ پوئے پو مقصد دے حرف مانے گوارے قرآن چلی قرآن دے بلکہ تعجب کئی چراغ دے تیرون کے دینا پسوائی کافران دا یو چیز دے ناشنا کلیو شمنگ امڑاو شمنگ خاور ادارا پس کی دل دل رے قرن منگ پوئے گو پاس جا کمئی زمکا دینا زمکا کمئی زمکا اگا غوخی اولا خوری غوخی اولا زڑی اڈوکی اولا زڑی ازمو سایو کتاب دے حفیظ ساتن ساتن کے بلکہ درو بھائی پا حق مانے ہر کلچ را گا دے تپا ہم پس دے چی دے پیوکار گڑ وڈ کی دے مریج گڑ وڈ اے نگر دی دلیل عقلی اے نگر دی را خلق اسمان تا چی دے پاس دے سرنگی ما جوڑ کڑے دے بنے نا ہاں جوڑ کڑے میں دے خیستا کڑے میں دے او نشت را گیر پار من فروس چاو دنا زمکہ میں خورا کرلا غرزولی ما پدی کی غرون آورا ٹھکولی ما پدی کی ہر قسم جوڑی تر و تازہ زوجن بہی جوڑی تر و تازہ تب سیرتن دا پارا دا قتلو دا پارا دا عبرتا و ذکر او پند لے کل عبد منی پار دہر بندرا گرزے دن کی راور او منگ دبر نو بو مبارکن د خیر نہ ڈکے پسرا ٹکو پدے سر باغن و حب الحسید دانے دلاو حب الحسید دانے دلاو ون نخل کجوری باسقات دنگے دنگے باسقات دنگے لہا طلع النزیرا دے غنچی دے جخت جختے نہ دوید جخت جختے رزقن پار د رزق ال عباد پار د بندگانو یا رزقناہم رزقن ماول ورکل دے ورکا ول پار د بندگانو منگ تازہ مانے بلدتن میتن خار وچا بلدتن میتن میتن صفت مذکر راوڑے پا اعتبار دا مکانن سرا کذالک الخروج دغشان دی وطل کذالک الخروج سورت دعوی دا تخویف دنوی دروغ ویلو مخیدن قوم دنوح علیہ السلام خاوندان دکوی و سمود سمودین و عادو فراون و اخوان لوتا اغورون او قوم دلوت علیہ السلام و اصحاب الیکا و خاوندان دا بنا دا زنگل وقوم توبا قوم توبا کل من دا طول جو کذب الرسول تکذیب کل پیغمبرانو پس ثابت شو پدی من از معذاب افا اینا بالخلق الاول ای منگستریو پا پیدایش اول باندی ایا منگستریو نا بل هم بل کدی چی فی لبسن پا گڑ وٹی کدی من خلق جدید دا پیدایش نوینا دویم باب اول دلیل وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ يَقِنَ مَنْ تَيْدَا كَلْ إِنسَانُ وَنَعْلَ مَنْ پُوِيُقُ پَاغَ سَمَانِي تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ چَلَمْ سَوَنَا كَيْدَتَ نَفَسَ دَا وَسْوَسِيَا چَي لَمْ سَوَنَا كَيْدَتَ نَفَسَ دَا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مَنْ غَنِجْدِيوِتَ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدَ دَا رَقْدَ زِرَنَا حَبَلُمْ رَقْتَوَي وَرِيدُمْ رَقْتَوَي مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدَ مَرَيْدَ رَقْنَا مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدَ شَارَقْنَا مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدَ دَزْرُدَ رَقْنَا او طرف طرف قعید ہر پرشتہ بخل ناسترا قعید کل واحد قعید ہر ناسترا پخی طرف مانے نیک اعمال لکھی پگس طرف مانے بد اعمال تلفظ نہ کئی من قولن کو وینا من الا لدیہ مگر دی انسان سرقیب نگہبان پرشتہ عاتید حاضرہ عاتید تیار و حاضرہ عاتید راضی پماند حضور سرا لئن کنت منی فی العیان مغیبا فذکر کا اندی فی الفواد عاتیدو تفسیر قرطبی وی لئن کنت منی فی العیان مغیبا اے مرگرے کہ تزما دستر گن غائب پروا مکوا فذکر کا ہندی فی الفواد عتیدو ستایا دول زما پزڑ کے بالکل حاضر دی ما ہر چ خوان دیم فراموش کر دیم پوشلے ولیکن خبر یار تکرار میں کنم پوشلے ہر خبر چ ما کڑ لگا ما یہ رکڑ دا لیکن دا دوست خبر گور نہیں روما لئن کنت منی فی العیان مغیبا پذکر کا اندی فی الفواد عتیدو کچر تزما دستر گن غائب نزما پزڑ کے تحاضر وجاد سکرت الموت سکرت الموت شدت مرگا سکرت الموت شدت الموت حدیث کی راضی نبی علیہ السلام یوزل ویلو لا الہ الا اللہ اللہم ان للموت سکرات اللہ استان سوا بلزو حاجتنا نشی پورا کولے خود مر دیر سخت دیدی اللہم آئین علا سکرات الموت اللہ ازما سے امدادو کی بسختو دمر کے وجاد سکرت الموت بالحق رابشیا سختی دمر پرشتے سا ذالک داغ سختی داغ مر دے چویت دین تختی دن کے تحید تختی دن کے پوکے بوش بش پہلے کی ذالک و ملوائی داورز دا عذاب دا وعید عذاب رابشیا نفسا چداغی دا سائق انیو شڑن کے و شہید و گوابی اللہ بوتوئی و انسان قرنتوئی پا غفلت کی دیو رزن پا کشفنان کا غیتو آکا پس لرک ومنستان پردستا پا بسرو کلیو محدید نظر ستالی نمرد تیزا پا بسرو کلیو محدید پس نظر ستا چنن دے تیزا سورہ طہٰ کی ویلو چاچے راز کو قرآن اوچت کما دلتا ہوئی نظر دے تیز دے جواب دا دے احوال دا قیمت مختلف دی کلچ حشر کئی نو پڑون دی اوچت کی او کلچ دا قیمت رز قائم ای فبس رکلی او محادیر پس نظر ستا دے نور دے تیزا وقال قرینو وی مرگر دے حازا دا ملاما حغا ملاما دا لبیاز ماسراتی تیارا عتید تیارا عتید تیارا عتید حاضر عتید محفوظا اللہ وی القیا گزار کئی پجانم کی کل کفار عنید ہر کافر عناد گرا القیا تسنیا دیکھ مانا تکرار دا القی القی گزار کا گزار کا پجانم کی ہر کافر عناد گر لگا کم اغدا امر القیس اغا ولنی شیر کی چرازی قیفان اب کی من ذکرا حبیب و منزلی بسخت اللوا بین الدخول فحوملی قیفا تسنیہ ندا اصل کی دسرا قیف قیفا او مر گرے ودرے گا ودرے گا سکے وہ دیجے کی میں معشوقی کور دے پتے جاڑا ہوں لگتا ودرے گا قیفا قیفا اصل کی اندے قیف قیفا تسنیہ ربا برائی تکرار القیا اوغرزو پا جانم کی ہر کافر عنادگر من کہ ان کے خیر جیتے کہ ان کے وشے کیوی آغا بد وقت دے چکر زوی دا اللہ سے مددگار بل پس خطائی کا پازاب سخ کی قال قرین ہوئے مرگر دے ربنا ایزما رب مات غی تو ہو مان دے گمراہ کر دے لر لیکن او پا قلب گمراہی لرے کی اللہ بو توی جگڑ مکو ایزما سرا وقد قدم توی لیکم بالوعید یقیناً ما خبر در کرو تاستا مخ کی بالوعید فا عذاب باندے قدم تو اخبر تو ما خبر در کرو تاستا بالوعید فا عذاب یا وقد قدم تو یقیناً ما مخ کی کرو تاستا بالوعید قرآن ذکر قرآن پر نمونو کی یوم دے وعید ما یبدل القول نش مخ کی نش بدل ویناز ما سرونی مزو حز ظلم کون کے پیچھے بندمانیم تخویف و یوم پاور زین قولو چمنگ ویناو کو جہنم تا یوم نقول پاور چمنگ ویناو کو جہنم تا دن تلا تیت ڈک شلے جہنم بوئی حل بم مزید اشتر زیتا جہنم بوئی حل بم مزید حدیث کی رازی فیضا الرحمن فیا قدمو ہو میرا بام باچا بخ پل قدم جہنم کی دی دا جہنم بوئی قد قط وش لے دم اللہ وش بس بس ما بقی فیا موضع للزیادت ما کل زید زین اور زیدت نور زینش ترے بالکل پور شما برابر شما بشارت وعزلفت الجنت نجدی بھائی جنت پار پرزگاران وغیر بھائی چن بھائی لرے اللہ وہ تو داغ سے استاصل اس کے دل شلے کل اواب د پار د ہر او تندا گرزید ان کے حفیظ کہ ساتن کے دا اللہ کام لرا حفیظ یاد ان کے خپل گناہوں لرا یاد ان کے دا اللہ کام لرا ہر قسم اسلامی کے سطح پارا زمان دکان پر تیار ساتھ اشاعت توحید سنت کے سٹ اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ نس کول گراؤنڈ جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی فون پی پی 221-790